Зігнули сосни, сходячи на гори, втомилися вони на висоті. А ти сказав, щоб краще бачить море, давай на скелі зберімось круті. І ми йдемо, рвемо гірські ромашки, радіємо блакитній далині. Хоч дихати мені буває важко, та не спинюся я на крутизні. Я близько так дивлюсь тобі у вічі, у них чаруючий великий світ. Вони мене все вище-вище кличуть, під плавні зльоти ялинових квіт. Де легко велетень орел шугає, і видно море райдужно ясне. То правда, хто любов у серці має, той всіх вершин у світі досягне. Має, той всіх вершин у світі досягне.